फिर उदासी तुम्हें घेर बैठी न हो, शाम से ही रहा मैं बहुत अनमना। पूछता हूँ स्वयं से कि मैं कौन हूँ, किस लिए था मुखर किस लिए मौन हूँ। प्रश्न का कोई उत्तर तो आया नहीं, निर्णय आ गया सामने अध बना। फिर उदासी तुम्हें घेर बैठी न हो, शाम से ही रहा मैं बहुत अनमना। चित्र उभरे कई किंतु गुम हो गए, मैं जहाँ था वहाँ तुम ही तुम हो गए। लौट आने की कोशिश बहुत की मगर याद से हो गया आमना सामना। फिर उदासी तुम्हें घेर बैठी न हो, शाम से ही रहा मैं बहुत अनमना। पंक्तियाँ कुछ लिखी पत्र के रूप में, क्या पता क्या लिखा उसके प्रारूप में। चाहता तो ये था सिर्फ इतना लिखूं, मैं तुम्हें बाँच लूं तुम मुझे बाँचना। फिर उदासी तुम्हें घेर बैठी न हो, शाम से ही रहा मैं बहुत अनमना, बहुत अनमना।